Sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga. Pilitin mang limutin ka ay hindi ko magagawa. Parang alipin mo ang isip at damdamin ko. Gusto kita, pagkat ang kilos mo'y sadyang ibang-iba. Mahinhin at malambing pa, katangiang di mo sadya. Pag-ibig kong ito'y hindi na magbabago pa. Who's